program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Pożar kamienicy w Toruniu. Ewakuowano mieszkańców na miejscu, są strażacy. Manifestacje w Stambule i innych tureckich miastach demonstrowali przeciwnicy zmian w konstytucji. Skarbówka od dziś rozpoczyna monitorowanie przewozu wrażliwych towarów, alkoholi, papierosów i paliw. Strażacy opanowali już pożar kamienicy w Toruniu. Spłonęło mieszkanie na drugim piętrze dwupiętrowego budynku. Na miejscu są 4 zastępy straży pożarnej. Ewakuowano 19 osób. Lekarze udzielili pomocy 3 lokatorom. Ewakuowani są w podstawionym dla nich autobusie MZK. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Tysiące przeciwników zmiany konstytucji demonstrowało na ulicach Stambułu i innych tureckich miast. Protestowali przeciwko nieprawidłowościom, do jakich zdaniem opozycji doszło podczas niedzielnego referendum. Demonstrujący nieśli transparenty, m.in. z napisami "Jesteśmy ramię w ramię przeciwko faszyzmowi" oraz "Mamy rację, wygramy". Z kolei podczas protestów w Antalii policja zatrzymała 13 osób. Większość Turków opowiedziała się w referendum za zmianą systemu parlamentarnego na prezydencki i tym samym wzmocnieniem pozycji Recep'a Erdoğana. Pierwsza komisja wyborcza potwierdziła wczoraj ważność głosowania. Podkreśliła, że skargi opozycji na wykorzystanie nieostemplowanych kart są bezzasadne, a do podobnych sytuacji dochodziło już w przeszłości. Zwycięstwa w niedzielnym referendum pogratulował Recep'owi Erdoğanowi przez telefon amerykański prezydent Donald Trump. Według komunikatu Białego Domu, poza złożeniem gratulacji prezydentowi Erdoğanowi z powodu zwycięstwa w referendum, Donald Trump rozmawiał z nim o sytuacji w Syrii. Obaj przywódcy dyskutowali o amerykańskiej odpowiedzi na niedawny atak chemiczny oraz zgodzili się, że prezydent Bashar al-Assad musi ponieść konsekwencje swoich działań. Komunikat nie wspomina o tym, czy prezydent Trump podniósł kwestię nieprawidłowości podczas tureckiego głosowania oraz obaw o stworzenie autorytarnego systemu władzy w Turcji. Reakcja Donalda Trumpa na tureckie referendum kontrastuje z reakcją resortu dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Liczymy na to, że władze Turcji będą chronić fundamentalne prawa i wolności wszystkich obywateli, gwarantowane w tureckiej konstytucji i międzynarodowych zobowiązaniach, głosi komunikat Departamentu Stanu, w którym zwrócono także uwagę na nieprawidłowości podczas referendum oraz nierówne szanse podczas kampanii zwolenników i przeciwników rozwiązań proponowanych przez prezydenta Erdoğana. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skarbówka zaczyna śledzić trasy cystern z paliwem czy tirów z alkoholem. Za brak zgłoszenia przewozu firma może zapłacić nawet 20 tysięcy złotych kary. W życie wchodzi tak zwany pakiet transportowy. Dzięki niemu według Ministerstwa Finansów w ciągu 10 lat Skarb Państwa zyska nawet 6,5 miliarda złotych. Przepisy w praktyce będą oznaczały konieczność zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia transportu towarów wrażliwych. Taki obowiązek będzie ciążył na wysyłającym, odbierającym towar, ale także na przewoźnikach. Służby celno-skarbowe będą mogły łatwiej kontrolować podatki odprowadzane do budżetu państwa. Jak twierdzi rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski, wejście w życie nowych przepisów nie oznacza natychmiastowego karania. Do 30 kwietnia nie będą nakładane sankcje. Tak by można się było nauczyć funkcjonowania systemu i ewentualnie błędy do tego czasu jeszcze nie będą karane. Fiskus chce monitorować przewóz między innymi skażonego alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa. To w przypadku tych towarów dochodzi najczęściej do oszustw i wyłudzeń podatku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. 8,5 tysiąca migrantów, w tym wiele dzieci, uratowano w świąteczny weekend na Morzu Śródziemnym, informuje włoska Straż Przybrzeżna. W ciągu 3 dni przeprowadzono ponad 70 operacji ratowniczych. Według AFP zginęło co najmniej 13 osób. Większość ocalonych trafiła do włoskich portów. Od początku roku do Włoch przypłynęło około 30 tysięcy migrantów. Na scenie ostrzegają rówieśników przed zagrożeniami płynącymi z internetu używkami i zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Rozpoczął się przegląd szkolnych teatrów profilaktycznych. A w Żerardowie na Mazowszu spektakle cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Mamy spektakl pod tytułem Internetowa ścieżka do sławy. Para, zobaczmy, jak nam poszło. Wspaniale! Wstawię to na swojego fejsa. To, że nie zawsze trzeba wszystko udostępniać w internecie i że internet też nie jest takim dobrym miejscem na robienie kariery. Będziemy opowiadały o narkotykach i przemocy w domu. Takie coś może pomóc wielu młodym ludziom, żeby nie popełniali takich błędów. Przerosło nasze oczekiwania. Małgorzata Bronisz-Rzepecka uczy języka polskiego w Żerardowie. Nie były to dzieci wybierane. One wybrały się same, pisały scenariusze. Chcieliśmy, żeby młodzież zajęła się takimi problemami jak zagrożenia płynące z internetu. Aspirant Agnieszka Ciereszko. Propagowanie życia bez uzależnień, wykluczenia młodzieży, które są bardzo częste, a także dla młodszych grup bezpieczeństwo w domu. Organizatorem przeglądu teatrów profilaktycznych są miejscowe komendy policji. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Legia chyba nie chce być liderem. Do wyprzedzenia Jagiellonii i objęcia prowadzenia w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie potrzebowała wygranej u siebie z Koroną i ledwo zremisowała 0-0, ledwo, bo Korona miała kilka niezłych okazji na gola, a zdekoncentrowany wczoraj Michał Pazdan żałował, że nie udało się zdobyć 3 punktów. Nie wyglądał ten mecz od samego początku tak, jak powinien. Szkoda, że takiego meczu też gdzieś jedną bramką nie wygraliśmy, bo widać było, że nie gramy pięknego meczu, ale dziś, gdy się takie mecze wygrywa, to się później o nich zapomina. Ale że się nie udało wygrać, to i zapomnieć będzie trudno. Z potknięcia Legii, a wcześniej Jagi, o tym za chwilę skorzystała Lechia. Wygrała w derbach Trójmiasta z Arką 2-1. Jedną z bramek dla biało-zielonych zdobył wracający po słusznej i surowej karze za czerwoną kartkę Sławomir Peszko. Cierpiałem tą swoją karę 4 meczów, której bardzo żałowałem, bo to naprawdę oglądać moje mecze jednak z trybun nie jest łatwo, lepiej zacznie grać. Cieszę się z tego powrotu, cieszę się, że dobrze mi wszedłem w mecz. Wczoraj jeszcze Wisła Kraków 1-0 wygrała z Lubinem i Brukbet w takim samym stosunku z Piastem. W meczach w Wielką Sobotę Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z Krakowią. Wisła Płock 0-3 przegrała z Lechem, Śląsk 2-2 zremisował z Łęczną, a Ruch 1-2 uległ Pogoni. Na kolejkę przed końcem sezonu zasadniczego w tabeli płasko jak na Mazowszu prowadzi Jagiellonia z punktem przewagi nad Legią, 3 nad Lechią i 4 nad Lechem. W walce o pierwszą ósemkę jeszcze większe zamieszanie. Co za granicą? W Anglii z mistrzowskiego rozpędu piłkarzy Chelsea wytrącił Manchester United. Na Old Trafford zwyciężył 2-0 i przewaga The Blues nad drugim w Premier League Tottenhamem stopniała do 4 punktów. W Niemczech pod nieobecność Roberta Lewandowskiego Bayern tylko zremisował w Leverkusen 0-0. Wygrała za to Borussia w Dortmundzie 3-1 z Frankfurtem. Jednego z goli strzelił Aubameyang i zrównał się z Lewym na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców. W Hiszpanii wygrane 3-2 Barcelony z Sociedad i Realu z Gijón. We Włoszech remis 2-2 w derbach Mediolanu, zwycięstwo 2-0 Juventusu z Pescarą i 3-0 Napoli z Udinese. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński pojawili się na boisku w końcówce. Pierwsze skrzypce grał za to Michał Kwiatkowski w holenderskim klasyku Amstel Gold Race. Do mety dojechał razem z Filipem Gilbertem. Na ostatnich metrach szybszy okazał się Belka, ale drugie miejsce Kwiatka to i tak sukces nie lada. Z wygranej w Grand Prix Bahrainu Formuły 1 cieszył się tymczasem Sebastian Vettel, a to oznacza, że w tym sezonie Ferrari nie myśli dać się zdominować ekipie Mercedesa. 2 pozostałe miejsca na podium dla kierowców tego teamu. Drugi był Lewis Hamilton, trzeci Valtteri Bottas, a w jedynym meczu pierwszej kolejki Ekstraligi Żużlowej Get Well Toruń przegrał z Cash Brokers Stalową Gorzów 44-46. Pozostałe spotkania zostały przełożone z wiadomych względów. Wystarczy wyjrzeć za okno. Im bardziej pada śnieg, bim-bom, tym bardziej pada śnieg. Bim-bom. Dziś pochmurno będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem w rejonach podgórskich. Bim-bom. Przejaśnienia możliwe, ale tylko lokalnie na północy kraju. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany na północy, a także w zachodniej połowie kraju dość silny, może nawet porywisty. Ciśnienie waha się, a temperatura od 4 stopni w Katowicach i Krakowie, 5 w Łodzi i Kielcach, 6 w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu, Suwałkach i we Wrocławiu, 7 w Elblągu, Bydgoszczy, Łomży i Zamościu, do 8 w Warszawie, generalnie na Mazowszu, jak kolega wspomniał, i Rzeszowie. Gdzie płasko? Płasko jak na Mazowszu. A jeśli chodzi o mirabelki? Jest taka zasada, że jak zakwitnie taki krzew albo drzewo o nazwie ałycza, albo śliwa, taka lubaszka, którą nazywają mirabelka, to natura tak działa, żeby były owoce, to one muszą przemarznąć w te kwiaty. No i zakwitły na różnych terenach i dlatego zrobiło się tak zimno. Natura tak ma. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś?

Dzień dobry. Kolejne pytanie przed nami od pani. To jest piękne. Tak, świat pędzi do przodu. Oj tak. Nawet samolotem. Mhm. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, pytanie od pani Ewy dotyczy tych takich smug, które widzimy na niebie. Czasami. Smugi kondensacyjne, tak. One się tak nazywają fachowo. Dlaczego czasem jest tak, że one są jasne, czasem są ciemne, czasem są w kolorze zachodzącego słońca? A czasem nie ma ich wcale. A czasem nie ma ich wcale. Dzień dobry, pani Ewo. Wokół tych smug narosło wiele mitów. I wiele osób na przykład uważa, że te smugi to są w ogóle chemikalia rozpylane przez złe korporacje po to, żeby nas podtruwać. Powiem panu szczerze, bo musicie państwo uwierzyć mi na słowo, że tutaj redaktor zrobił minę taką dziwną. Nie, naprawdę, bardzo dużo ludzi w to wierzy. Że tam coś ktoś rozpyla? Naprawdę, tak. W internecie można znaleźć bardzo dużo filmów, wideo, na których ktoś pokazuje, że to rzeczywiście są chemikalia, które na przykład mają nas uzależnić od jakiegoś tam konkretnego produktu. Od jakiejś grupy produktów, albo podtruwają nas po to, żebyśmy byli wiecznie nieco chorzy, żebyśmy kupowali lekarstwa od dużych Big Pharma i tak dalej, i tak dalej. Więc muszę państwa uspokoić, nie. Znaczy, tak zwane chemitrails, czyli no właśnie te takie produkowane przez kogoś, nie wiadomo kogo, ślady na niebie, to jest bzdura. To, co rzeczywiście widzimy za samolotami czasami, za chwilkę powiem dlaczego czasami, to są tak zwane smugi kondensacyjne, czyli ślady, w największym skrócie, po lecącym po niebie odrzutowcu. Skąd te ślady się biorą? Z silnika odrzutowego wylatują spaliny w formie takiego aerozolu, takich drobnych, bym powiedział, nie wiem, cząsteczek. I na tych cząsteczkach osiada para wodna i natychmiast zamarza, bo tam jest bardzo zimno. To, co my widzimy, to nie jest para wodna czy woda wylatująca z silnika. To na tym, co wylatuje z silnika, na tych spalinach, budują się kryształki lodu i my to właśnie widzimy. Czasami jest tak, że samolot leci, a smuga kondensacyjna nie powstaje, bo ona musi powstać w odpowiednich warunkach. Musi być odpowiednia temperatura, musi być odpowiednia wilgotność. Jeżeli w miejscu, w którym leci samolot, te warunki nie są spełnione, to mimo tego, że są dalej te spaliny, my ich gołym okiem nie widzimy, to tam nic na nich nie skondensuje, nie powstanie. Rację ma pan i rację ma pani Ewa, że te smugi miewają różne kolory. Cząsteczki wody czy kryształki lodu, one same w sobie nie mają żadnego koloru. Natomiast to, co my obserwujemy, to jest albo rozpraszanie światła. Kiedyś, a przynajmniej z dwa razy, w pytaniach z kosmosu mówiliśmy o tym, dlaczego mgła jest biała. Ja mówiłem, ona nie jest biała. Ona jest w takim kolorze, w jakim kolorze światło na nią pada. Jeżeli poświecimy, jeżeli popatrzymy w lusterko wsteczne i naciśniemy pedał stopu, to nagle mgła się robi czerwona. I dokładnie tak samo jest z tym. Jeżeli ta smuga jest bardzo gęsta, to ona zatrzymuje światło słoneczne i nam się wydaje, że ona jest ciemna. Jeżeli ona jest rzadsza, tak jak nasza mgła, to światło słoneczne przez nią przechodząc jest rozpraszane wielokrotnie, nakłada i stąd jak gdyby powstaje wrażenie koloru białego. A jak zachodzi słońce i akurat leci samolot, to może dojść do sytuacji przepięknej zresztą często, że na niebieskim niebie pojawia się nagle taka czerwona kreska, czy taka pomarańczowa, no w kolorze zachodzącego słońca, dlatego że na nią po prostu pada światło w takim kolorze. Ot. I całe rozwiązanie. I całe rozwiązanie. Doktor Tomasz Rożek. Bardzo dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Ja bardziej. Nie. Naprawdę? Mhm. No dobra, pójdźmy na kompromis. Nie, to my. A devout, a well-respected man. Woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die. The righteous truth, he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Sparkle in the red light glow. Trouser pockets, he's ready to go. The Rotary Club. No. hip of unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the judge, capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town, eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Tell us where you've been. Hello, ho, ho, and whoa, ho, ho. Calm down, Mr. Apples. You're gonna wear yourself out. And what's it all about? Teraz będziemy o smugach rozmawiali. Pan doktor zburzył mi troszkę światopogląd, bo jak byłem mały, to moja starsza siostra mi powiedziała, że samoloty w ten sposób robią chmury i teraz nie wiem, co mam myśleć tak naprawdę. No troszkę to takie, jeśli dobrze zrozumiałem pana doktora, troszkę takie chmury, tylko takie wąskie i długie. Że siostra troszkę bujała. I nie w obłokach. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry. Sporo ciekawych rzeczy dzisiaj w prasie widać, że po świętach rząd się zabiera do pracy. Po pierwsze, taka jest propozycja kuszenia sędziów. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że sędzia rejonowy po 10 latach pracy będzie mógł od razu przejść do sądu apelacyjnego bez konieczności orzekania przez pewien czas w okręgu. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie kontrowersyjnej nowelizacji prawa ustroju sądów powszechnych, który przygotowali posłowie PiS. No to akurat posłowie się wzięli do pracy. No i krytycy już mówią, że ci, którzy nie będą głośno protestować, mogą liczyć na błyskawiczną karierę w sądownictwie. Dziennik pisze także o mikroskładkach dla mikrobiznesu, czyli propozycjach małego ZUS-u, tak zwanego. Chodzi o to, żeby można było płacić składki na ubezpieczenia społeczne w zależności od faktycznie osiąganego przychodu. No i ten sam dziennik pisze o ułatwieniach, jeśli chodzi o opiekę nad najmłodszymi. Resort rodziny znalazł lukę w systemie i chce teraz, by dodatkowe pieniądze oczywiście na instytucje opieki trafiły z puli Funduszu Pracy, a także, aby pojawiły się nowe ułatwienia dla nowych żłobków i więcej miejsc w tych już istniejących. Resort proponuje na przykład zwiększenie liczby dzieci, którymi może się zajmować jeden opiekun, a także wprowadzenie możliwości konsultowania się z sanepidem i strażakami już na etapie wyposażenia placówki. Żłobki miałyby być też zostać zwolnione z podatku od nieruchomości. To dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita, jeśli chodzi o dzieci, to zwraca uwagę na to, może państwo jeszcze nie rozliczyli PIT-u, że przy corocznym rozliczaniu się z podatków pojawia się problem z rozliczaniem ulgi na jedynaka i dziecko urodzone w trakcie roku. Małżonkowie wychowujący jedno dziecko, którzy zarabią więcej niż 112 tysięcy złotych rocznie, nie skorzystają z odpisu. To w ramach poradnika. Rzeczpospolita pisze też o tym, że, uwaga, państwowy gigant na początku przyszłego roku uruchomi internetowy serwis wymiany walut. Dowiedziała się właśnie Rzeczpospolita. Poczta Polska wejdzie tym samym w branżę, która obsługuje wymianę walut online za 40 miliardów złotych rocznie. O kłopotach partii rządzącej. Sporo dziś w prasie. Kłopotliwy doktor Berczyński, to też w Rzeczpospolitej. Podkomisja powołana przez szefa MON nawet w Prawie i Sprawiedliwości budzi mieszane uczucia. Czy czytamy. Politycy PiS twierdzą jednak, że winna wszystkim wpadkom czy niekonsekwencjom podkomisji jest wojna o Bartłomieja Misiewicza i starcie Macierewicza z samym prezesem. 7. rocznica miała być dla Antoniego dniem chwały. Czekał na to, ale okazało się, że podkomisja ma niewiele do pokazania, a on sam musi ratować własną pozycję w rządzie. Nie miał już siły, żeby pilnować Berczyńskiego. A przy okazji rozmowa z Pawłem Ertymowiczem, zatytułowana Zamachu i bomby w Tupolewie nie było. Nie ma dowodów na bombę termobaryczną, ale są dowody na jej brak. To w Rzeczpospolitej. Dziś w dzienniku Polska The Times też sporo. PiS trzeszczy w szwach. Trudny początek wiosny dla partii rządzącej. Ale są zwolennicy, którzy popierają PiS nie z powodu pochodzenia prezesa z danej miejscowości, ale z powodu wartości danej partii. Chodzi o mieszkańców Kaczyna Starego. Krótki reportaż dziś w Polska The Times. W Kaczynie Starym w co drugim domu mieszkają Kaczyńscy. Stąd wywodzi się dziadek polityków Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Ilecha. Tu też urodził się Stanisław Kaczyński, który od ćwierć wieku jest sołtysem wsi. Gdyby ktoś był zainteresowany, w Polska The Times dziś o Kaczynie Starym można przeczytać. Donald Tusk z kolei także w Polska The Times stawi się w prokuraturze jutro. Jego zwolennicy powitają go kwiatami i o tym państwo przeczytają również w tym dzienniku. Poza tym nasz dziennik pisze o tym, że śledztwo w sprawie wypadku samochodowego z udziałem premier Beaty Szydło może zostać zamknięte do końca czerwca. To na stronie trzeciej. A dalej to ciekawa rzecz. To w czerwcu będzie. Od 1 do 4. Pokaz sprzętu wojskowego, seminaria i szkolenia obronne to główne punkty targów proobronnych, jakie odbędą się w Ostródzie. Targi Pro Defense zaplanowano właśnie na początek czerwca. Jest to wyjątkowa impreza wystawiennicza w Polsce, gdyż jest skierowana w szczególny sposób do stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji proobronnych i młodzieży z klas mundurowych. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany, to 1-4 czerwca Ostróda zaprasza. Polska armia zaczyna służyć narodowi. Do tego wszystkiego pisze dzisiaj Gazeta Codzienna, chwaląc Antoniego Macierewicza za zmiany w armii polskiej. Polska jest bardziej bezpieczna. Amerykańskie wojska w Polsce wykorzystuje się energię młodych patriotów do utworzenia wojsk obrony terytorialnej. Czyści się struktury z ludzi WSI i LWP. Głębokie zmiany w służbach oraz modernizacja wojsk pancernych. To tylko niektóre przykłady dokonań szefa MON-u, które wylicza dziś Gazeta Codzienna i jeszcze Gazeta Wyborcza na koniec. Polacy biedni, ale zadowoleni z życia, wyliczył GUS, a w zasadzie zbadał GUS. Aż 8 na 10 Polaków jest zadowolonych z życia. Nie wszyscy, bo niektórzy się będą buntować. No, to jest brzydkie słowo, ale to jest tytuł. Bunt buzuje za ladą. Kasjerki i kasjerzy chcą podwyżek takich pieniędzy, jakich branża nie zarabiała jeszcze nigdy. A ciekawy reportaż, jak wyglądają zakupy przed ślubem i weselem. W tekście trzeba być w butach na weselu. Taka rada tylko, żeby nie używać słów ślub i wesele podczas zakupy, bo cena idzie w górę o 20% i więcej. A jak u Kargulów i Pawlaków było wesele, pamiętasz? A jak się suknię ślubną kupuje, to co powiedzieć? Ja nie wiem, nigdy nie kupowałem. To na bal przebierańców. Krystian Hanke, dziękujemy. Tak, z okazji dnia tego krótkofalowca, to moglibyście podać, jaki był wynik meczu Marka Fu wczoraj, bo mi się przysnęło i właśnie sobie przypomniałem, co oglądałem. Czy on wygrał, czy nie? Wygrał. Tak, dobra wiadomość. Jeśli pan kibicował panu Marku, Markofu wygrał z panem Luką 10-9. zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello. Tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. To były tragiczne święta na drogach. Od piątku do poniedziałku w blisko 270 wypadkach zginęło 29 osób. W ręce policji trafiło 1000 pijanych kierowców. Wczoraj wielu zaskoczyła pogoda. Na A2 pod Poznaniem doszło do dwóch karamboli. W tym wieczornym zderzyły się 23 samochody. Zginęła jedna osoba, było wielu rannych. Teraz śnieg sypie m.in. na Mazowszu, w Małopolsce i miejscami na Śląsku. 9-latek raniony nożem w Płońsku na Mazowszu czuje się dobrze. Jest po operacji wczoraj przed południem na jednej z ulic miasta. Policja zatrzymała mężczyznę, który ranił dziecko, przyjaciel jego matki, która była pijana, mówi Kinga Drężek-Zmysłowska z policji. Około godziny drugiej w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie z pogotowia o 9-latku rannym w szyję z raną ciętą szyi. Chłopiec został przewieziony karetką pogotowia do szpitala. Jest już po operacji, jego stan jest stabilny i nie zagraża życiu. Chłopiec prawdopodobnie stanął w obronie swojej matki, która była celem ataku swego przyjaciela. 1000 Palestyńczyków w izraelskich więzieniach prowadzi strajk głodowy. Ten pierwszy tak duży protest od lat zorganizował palestyński lider Marwan Barghouti, który w Izraelu odbywa karę dożywotniego więzienia. Celem głodówki ma być położenie kresu nadużyciom władzy. Palestyńscy więźniowie padają ofiarą tortur, nieludzkiego traktowania, zaniedbań medycznych, a niektórzy zostali w więzieniu zabici. Pełny serwis o 8:00 teraz w Trójce, czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekert. Dzień dobry. Kolejna regulacja Ministerstwa Finansów zaczyna od dziś obowiązywać. Chodzi o tak zwany pakiet transportowy, który właśnie wchodzi w życie, a dotyczy śledzenia transportów z alkoholem czy paliwami. Jak twierdzi rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski, wejście w życie nowych przepisów nie oznacza natychmiastowego karania. Do tego 18 kwietnia istnieje konieczność rejestracji w systemie w tych przewozów, natomiast do 30 kwietnia 2017 roku nie będą nakładane sankcje. W związku z tym jest to taki okres pozwalający wszystkim podmiotom uczestniczącym w przewozie na dostosowanie się do obowiązującego ustawodawstwa. Jak dodaje rzecznik ministerstwa, nowa regulacja zapewni większe wpływy do budżetu. W pierwszym roku Skarb Państwa zyska około 330 milionów złotych, no a już w kolejnych latach te przychody będą większe i taki szacowany w okresie 10 lat wpływ z podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług, jaki dodatkowo zostanie dzięki tej regulacji uzyskany, to około 6,5 miliarda złotych. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w Trójce w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła odreagowanie i mocniejsze wzrosty głównych indeksów. Wśród liderów zwyżek były banki. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,9%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,86%, a Nasdaq poszedł w górę o 0,89%. W Polsce poświąteczny tydzień na rynku finansowym zaczyna się dzisiaj, we wtorek, więc posłuchajmy, co dzieje się na rynku walutowym. Dla Trójki mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Geopolityka. To może rzutować w najbliższych dniach na złotego. Zobaczmy, że mamy napiętą sytuację wokół Korei Północnej. W najbliższych tygodniach będziemy mieć też dość ciekawy temat wyborów we Francji, więc to wszystko, tak jak wspomniałem, może rzutować na złotego, ale negatywnie. Tymczasem na razie na rynku mamy wciąż świąteczny spokój. No i frank szwajcarski kosztuje teraz 3,96 zł, euro 4,23 zł, dolar jest po 3,98 zł, a funt brytyjski kosztuje równiutko 5 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. No

aniołem. Kiedy będziesz słuchać, jak to zaczną sobie kruchać, wtedy rad posłuchaj my, spróbuj szczęścia z każdym z nich. O anioła względy proś, lecz do diabła też się zgłoś, też się zgłoś, też się zgłoś. Anioł i diabeł. Wojciech Młynarski i Piotr Mec. Do usłyszenia jutro. Za 19 minut będzie 8, teraz wybierzemy się daleko, daleko. Zapraszamy do Trójki. Najmłodsze mają 50 lat, a są i takie, które dobiegają 70. Stare, głównie amerykańskie samochody to jedna z większych atrakcji turystycznych Kuby. Na wyspie jest ich kilka tysięcy. To, co dla przyjezdnych jest kolorytem, dla Kubańczyków jest źródłem utrzymania, czasem jedynym środkiem transportu, ale bywa też utrapieniem. Łukasz Karusta zabiera Państwa teraz na przejażdżkę kubańskimi samochodami. To, co z zewnątrz robi wrażenie, w środku jednych zachwyca jeszcze bardziej, innych przeraża. Pasów brak. Prędkościomierz nie działa od ponad 30 lat. Tu się coś nie domyka, tam coś odpada, no ale jedzie. Popatrz, to moja Skoda z Czechosłowacji, z lat 80. Części nie ma, więc coś się przyklepie, coś zastąpi czymś zupełnie innym i jeździ. Ale większość jest ze Stanów. Fordy, Chevrolety, z Europy niewiele. Jak to możliwe, że samochody jeżdżą przez 60 lat? Bo nie mamy wyboru, jesteśmy wynalazcami. Nie nazywaj nas mechanikami, tylko wynalazcami. Mechanik naprawia, jak ma części, a my nie mamy niczego. Krążą też anegdoty, nie wiadomo na ile prawdziwe, że w niektórych oldtimerach są części z pralek albo z lodówek. Amerykańskie embargo wprowadzone w latach 60. nie pozwala sprowadzać na wyspę ani nowych samochodów, ani części. Ale można znaleźć perełki świecące się, wychuchane i wypolerowane, z całkiem nowymi silnikami. To cacka do przewozu turystów, jeżdżą głównie po Hawanie. Zdecydowana większość to jednak prawdziwe ruiny, które zipią, sapią, dymią i palą ogromne ilości benzyny. Nawet ponad 20 litrów na 100 kilometrów. Na jednym litrze przejedziesz najczęściej ze 4 albo 5 kilometrów, ale jakie mają przyspieszenie? A benzyna tania nie jest, około dolara za litr. Dlatego kto może, ma znajomości i trochę pieniędzy, kupuje silnik diesla. Na Kubie często słychać też bardzo znajomy dźwięk. Przypłynęły z Polski 30 lat temu, na statkach. Nasz rząd kupował je od polskiego i sprzedawał bardzo tanio Kubańczykom. Do dziś są bardzo tanie i ekonomiczne. Palą bardzo mało paliwa. Większość z maluchów, zwanych tutaj Polakitos, przypłynęła na Kubę w latach 70. Część została kupiona, część wymieniona za inne towary, mówi mi były marynarz Juan Carlos. W 78 i 79 byłem w Szczecinie. Przywiozłem stamtąd cały transport Polakitos. W drugą stronę płynęły ryby, owoce morza i cukier. I tak do dziś po ulicach kubańskich miast jeżdżą maluchy. Choć czasem nie ma co do tego pewności. Kilka części z Chevroleta, coś z Moskwicza, ale jednak swojski napis polski Fiat nie pozostawia wątpliwości. Zdarzają się też prawdziwe rarytasy, których nie zobaczymy nigdzie indziej na świecie. Maluch kabriolet. Proszę to sobie wyobrazić. Czy stare auta z Kuby znikną? Chyba nie prędko, bo co prawda pojawiają się nowsze samochody, ale bardzo niewielu na nie stać. Jeżeli już cokolwiek się pojawia, to chińszczyzna. Auta z Chin wytrzymują najwyżej 5 lat, a te, zobacz, mają po 50-60 lat i świetnie się trzymają. Kuba została już nazwana nawet parkiem jurajskim dla samochodów. Jest absolutnym rajem dla miłośników klasycznych aut. Jak długo jeszcze? Pewnie długo, bo nawet jeśli Kubę zaleją nowe samochody, to wielu po prostu nie będzie na nie stać. Poza tym wiekowe krążowniki szos pozostaną atrakcją turystyczną, jakże wartą. Pięknie brzmi. Na Kubie był i podjął wyzwanie przejażdżki kubańskim autem Łukasz Karusta. I 7 trójek, a jeszcze wspomnienie jedno samochodowe. Spieszę donieść, że w Chorwacji na wyspie Mlijet jest cały parking kabrioletów, maluchów, który służy do zwiedzania wyspy dla turystów. Czuwaj. Czuwaj, dziękujemy. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. Za 10 minut będzie 8. Czytam sobie ciągle jeszcze o tych ślubach. No, ślubak, nie wiem, czy ja już nie, ale najlepiej w takich z cielęcej skórki wypaść w butach. Trzeba być obuwiu, w butach rozumiem. Na weselu. Takich za ponad 500 zł czytamy. Że nie, najwięcej z okazji ślubu wydają pary ze wsi i te po 30, a właśnie zaczyna się sezon nałożenki, więc jeśli ktoś zainteresowany, to wyborczy dziś taki tekst państwo znajdą, ale my na zagraniczne strony tej gazety, zresztą nie tylko tej, przenieśmy się teraz. Turcja i jeszcze raz Korea Północna. Tak można powiedzieć, przeglądając dzisiejsze strony dotyczące spraw zagranicznych. I słowo sułtan, sułtanat pojawia się w wielu tytułach. Żegnaj Republiko, mamy sułtanat. Wyborcza pisze: spokój, ład, wyciszenie niepokojów, czy też zaostrzenie kursu i pokaz siły. Nikt jeszcze nie wie, na który scenariusz zdecyduje się po wygranym referendum konstytucyjnym prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. To chyba koniec żartów, czytamy. Nie brakuje opinii, że w najbliższych miesiącach rząd dodrukuje liry, by wesprzeć kluczowe sektory podupadającej gospodarki. Mimo szumnej zapowiadanego przez Erdoğana przywrócenia kary śmierci, może się też okazać, że unijne pieniądze, a więc powrót do rozmów ze wspólnotą europejską, chwilowo okażą się od tego ważniejsze. Prawdopodobnie już od pewnego czasu prowadzone są rozmowy z przywódcami kurdyjskimi za pośrednictwem prezydenta irackich Kurdów, mające na celu zmniejszenia napięcia w południowo-wschodniej Turcji. To założenia optymistyczne, nie można jednak wykluczyć, że Erdoğan, tak jak obiecywał swoim zwolennikom, zacznie twardą ręką wprowadzać porządki i zamykać w więzieniach jeszcze więcej ludzi, łącznie z tymi, którzy namawiali do głosowania na nie. Czytamy w Wyborczej. W Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński dodaje, że Turcja będzie inna od marzeń i wyobrażeń Zachodu. W dzienniku Gazecie Prawnej Erdoğan weźmie to, co chciał. Takie przewidywania i prognozy. Między innymi w Polska Times Erdoğan stanie się nowym sułtanem, czytamy. Oznacza to problem dla Europy, gdyż taka koncentracja władzy w jednym ręku jest dokładną odwrotnością reguł, które obowiązują w Unii Europejskiej. A przy okazji zwiastuje kolejne zaostrzenie kursu w polityce międzynarodowej i tak już mocno nieobliczalnej, biorąc pod uwagę zachowanie USA w stosunku do Syrii, Korei Północnej oraz Rosji. I na tym ostatnim wątku się zatrzymajmy jeszcze, bo Polska The Times też dziś pisze o stosunkach USA, Korea Północna. Kim i Trump iskrzy coraz mocniej. Korea Północna kolejnymi próbami rakiet balistycznych testuje cierpliwość Donalda Trumpa. Prezydent nie zamierza jednak czekać na Daleki Wschód. Wysyła okręty wojenne. Do Korei Południowej przyjechał jego zastępca. Polska Times pyta w tytule, czy Benedykt będzie kolejnym świętym papieżem. Ujmuje prostotą i skromnością. Całe życie służył i służy Bogu, człowiekowi i Kościołowi. Wielkanoc obchodził 90. urodziny. Kardynał Ratzinger, papież Benedykt XVI. Polska The Times dziś o tym więcej. Dla miłośników kryminału w tym samym dzienniku dziś wywiad z Jonesbo, który wydał nową książkę, trzeba sobie to powiedzieć. Walka dobra ze złem mnie fascynuje, to ludzka dusza. Mój Harry jest myśliwym, który chce wygrać. Harry Hule powraca w kolejnym kryminale. Czy dobry, to jeszcze nie wiemy, bo z redaktorem jeszcze nie czytaliśmy. Ale pewnie sięgniemy po to. No i jeszcze jedna rzecz, Chiny. Rzeczpospolita oprócz komentarza w sprawie Turcji też dziś publikuje komentarz redaktora naczelnego w sprawie chińskich inwestycji, bo Chińczycy inwestują, ale nie u nas. Węgrzy i Rumunii nas wyprzedzili, a Bogusław Hrabota pisze, że nie trzeba być wybitnym ekonomistą, by mieć świadomość, jakie gospodarka chińskie kryje jeszcze rezerwy. Po co o tym wszystkim pisze? By udowodnić, że Chiny to nie żaden azjatycki tygrys, ale prawdziwy smok, który ma potencjał, by zdominować światową gospodarkę. Czy my Polacy to rozumiemy? Pierwszy krok to natychmiastowe odblokowanie zamrożonych projektów, jak choćby budowa terminala dla kolejowej linii Łódź-Chengdu. W kolejce czekają następne i tylko od naszej kreatywności zależy wymyślenie, co będzie dalej. Chiny czekają na oferty. Taka jest logika gigantów z rezerwami. Zatroszczmy się o nie już dziś, bo po wyczerpaniu się środków z unijnych funduszy spójności, chiński kapitał może stać się kołem napędowym polskiej gospodarki. Czytamy w Rzeczpospolitej. Tak wyglądają strony zagraniczne porannej prasy, o tym informował Krystian Hanke. No to jeszcze o tych kabrioletach. Maluchy Cabrio były produkowane w Polsce. Ja sam jeździłem czerwonym, a jak na czerwonego przystałoby bardzo szybki. Także w latach 90. maluchy Cabrio były produkowane w Polsce, nie tylko na Kubie. No tak, oczywiście. Czerwone, najszybsze. Za 6 minut będzie 8. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl.